Шановныя слухачы, Радыё Свабода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году. Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер зноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення. Залаты запас. Вольны універсітэт Свабоды. У нядзелю выбраныя перадачы будуць зноў гучаць у эфіры Свабоды. На хвалях Радыё Свабода «Залаты запас». Прапануем вашай увазе перадачу Сергея Дубаўца «Вострая брама». Запіс 1998 году. «Вострая брама». Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец. Што можа быць найлепшым індыкатарам чалавечага жыцця сённяшняга, як не думка пра жыццё вечнае? Нават не ў рэлігійным сэнсе пра вечнае існаванне душы, а ў экзістэнцыйным. Вось так вось проста. Ці хацелі б вы жыць вечна? Жыць вечна? Як правіла, чалавек не думае пра такія рэчы штодня, і таму спехам пачынае падшукваць адказ. І першае, што ён робіць, гэта імкнецца зараз жа даць абсалютную ацэнку свайму будзённаму жыццю. Ці хацеў бы ён вось так вечна? Не разважае чалавек. У краіне цяжкая сітуацыя, невыносныя чэргі, благое начальства, малыя заробкі і гэтак далей. Праўда, некалі сітуацыя, напэўна, зменіцца, і, магчыма, настане сапраўды райскае жыццё. Але, з іншага боку, ці не закладзеныя ўсе мае цярпенні ды няўдачы ва мне самім? І тады ўжо мала што залежыць ад сітуацыі. Пасля гэткай унутранай палемікі чалавек прыкідае, чаго яму не стае для поўнага душэўнага камфорту і выстаўляе свае умовы. Так, я хацеў бы жыць вечна, калі б быў маладым, здаровым, бязбедным, калі б у краіне было вольна і сытна і гэтак далей. Сёння ў Беларусі большасць людзей не хочуць жыць вечна. Напэўна, гэта таму, што людзі не пачуваюцца свабоднымі. Інакш, по-моему, чалавек настолькі перапаўняецца ўсё новымі плянамі, яму так моцна не хапае часу, каб зрабіць усё задуманае, а кожны новы дзень прыносіць так шмат новых ідэяў, што вечнае жыццё выглядае сапраўдным паратункам. Каб не пераводзіць тэму нашай перадачы ў сферу чыстай містыкі або фантастыкі, заўважу, што сучасная навука можа ўзнагародзіць нас вечным жыццём ужо заўтра, а гадоў праз 10, дык напэўна. Таму давайце рыхтавацца да такога павароту падзеяў і часцей разважаць пра ўласную вечнасць, рабіць свой выбар. Такім чынам, ці хацелі б вы жыць вечна? Першымі на пытанне нашай сённяшняй перадачы адказвалі мінакі з менскіх вуліц. Іхныя словы запісаў Северын Квяткоўскі. «Мементо морі» – це не самая недарэчная фраза для чалавека, які выходзіць з рэстарацыі «Макдональдс». Менавіта ля ўваходу ў гэтую ўстанову я вырашыў распачаць сваё даследаванне. Я задаваў мінчукам толькі адно пытанне – ці жадаюць яны жыць вечна? «Не знаю. Скорее всего, нет, потому что просто не знаю, что это такое, как я могу хотеть то, не знаю чего. Зачем желать чего-то, что непредставимо?» От початку я свядома звертался до молодых людей, до тех, кто еще недалеко отошел от дзяцінства, часу, коли сам поняток смерти існуення больше, чем незразумелая абстракция. Тенево всех первой реакции было отмовление идеи. Найчастей траплялись отказы к шталту «мне и 60 хопить», альбо «вечно, наверное, нет». Неинтересно. Ну, хотя вообще-то я про это не думал. Я хотел бы, но не хочу. Жить нравится, а вечно не хочется. Зрэшты, шмат хто пагаджаўся на вечнае жыццё, але з разнастайнымі умовамі. Напрыклад. Только если вечно, то может вместе с какими-то хорошими друзьями, близкими людьми. Может только вот в этом случае. Праз пэўны час мае размовы з менскімі мінакамі прывялі да высновы, што прыняцце альбо адмаўленне ідэі вечнага жыцця мала залежыць уласна ад узросту. Вось і школьніца, і 30-гадовы спадар былі блізкі ў сваіх адказах. Хотела бы вечно жить, классно очень. Интересный вопрос. Жизнь люблю. Такого кшталту отказы нельга назвать типовыми, але яны и не есть уникальные. Правда, частей за все молодые апелявали до досвіду старых. Мовляв, мы ж бачим, что им под старость попросту надокучує жить. Гэтак отказал 18-гадовый хлопец, який выходил из Макдональдсу разом со своей сябровкой. Але дзяўчына уступила з ему спрэшку, сказавши, что ведае старых іншага кшталту. Это мой дед, ему не надоело жить, он хочет жить. Калі моладзь найчасцей успрымае пытанне аб вечным жыцці як жарт, дык сталыя людзі акцэнтуюць сваю ўвагу на тым, дзе жыць. Чесна, жыць вечна, в такой стране жыць, это невозможно. Бо если по-другому, то, может быть, и хотел бы. Гэты спадар з задавальненнем жыў бы вечна, але ў добрай краіне. І ён хацеў бы, каб такой краінай сталася Беларусь. Цікава, што кабеты думаюць не толькі пра тое, дзе жыць, колькі як жыць. Нет, наверное. Ну, тогда получается, это все как-то бессмысленно, мне кажется. Когда есть какой-то срок определенный, то можно ставить какую-то цель. Это как-то все-таки человека подстегивает к чему-то. А так, если вечно, можно вообще лежать и думать там о чем-то. Вечно нет. Если бы еще вечно молодой оставаться, а так... А вот две кабеты-гандлярки в подземном переходе. Одна продает книжки, другая – кветки. Лучше, наверное, не будет уже. Ждешь, начинается, что вроде бы лучше, а потом опять... Будущее пугает. Все меняется, но у нас меняется все только к худшему. По крайней мере, пока будет нынешняя власть, это так. За лучшее надо бороться, а борцов не видно и не слышно. На троллейбусном припынку недалеко от метро я подошел до кабеты, якая по узросте уже могла бить внуков. А лед остатних я наодрознивался иншим, спокоем у вачох. Ей на первой реакции, як у большести, было отмовление. Але ў працэсе размовы кабета прыгадала старых людзей, якіх бачыла ў вёсцы. Яна сказала, што гэтыя людзі жывуць нібы ва ўласным, не падобным на наш свеце. А вообще да, можна было бы папробаваць. Нарэшце я звярнуўся да кабеты пенсійнага веку. Ад пачатку яна адмоўна паставілася да ідэі вечнага жыцця. Маўляў, была вайна, галоднае дзяцінства, іншыя цяжкасці і спадзевы на лепшыя, якія не спраўдзіліся. Вечно? Нет, не хочу. Потому что жизнь тяжелая. А это я уж не дождусь, когда она изменится, эта жизнь. Але урэшце у своих развагах про вечное житё яна пришла до высновы. Жить как молодой. Я бы согласилась, а так всю за жизнь. Ужо вертаючыся, у прыцінках на пляцы волі я напаткаў дзяўчыну, якая радасна задумена кагосьці чакала. Вечно. Я і так буду жить вечно. На заканчэнне хачу прыгадаць адно з колішніх апытанняў на менскіх вуліцах. Яно датычылася таго, як меншукі ўяўляюць будучыню краіны праз 50 гадоў. Тады многія малявалі вельмі прывабную краіну і людзей, якія яе насяляюць. Але пераважная большасць маладых не верыла, што дажыве, каб убачыць новую дзіва краіну. Колішняе і сённяшняе апытанне сведчыць толькі пра адно. Беларусы дагэтуль не атаясамліваюць магчымыя змены ў краіне і ў прыватным жыцці з уласнай асобай. Індывідуалізм на выварот як нацыянальная адметнасць. Такія думкі пра вечнае жыццё выказваюць мінакі на менскіх вуліцах. Пасля гэтага апытання хочацца супаставіць адказы і матывацыі менскай публікі з адказамі людзей, якія жывуць у зусім іншым і падобным асяроддзі. Найбліжэйшае такое асяроддзе – пражская рэдакцыя «Радыё Свабода». Адразу заўважу, што адказы журналістаў з гэтага інакшага асяроддзя нельга назваць інакшымі, зусім не падобнымі на адказы менчукоў. Магчыма, гэта таму, што жывуць журналісты жыццём Беларусі, яе турботамі і сітуацыяй. Прынамсі, жывуць унутрана. Напрыклад, паэт Сяржук Сокал-Войш таксама адразу адмовіўся жыць вечна. Пасля сказаў, гледзячы з кім. Нарэшце дазволіў сабе пасля адыходу раз на 10 гадоў з'яўляцца на зямлі. Бо ўсё ж цікава, што тут адбываецца. Жыць вечна? Гледзячы з кім? Але гэта на пабытовым узроўні. Хаця без тых, каго любіў і хто ўжо адышоў, цяжкавата. Жыць вечна ў сэнсі фізычна прысутнічаць на гэтым свеце кепска для іншых і перадусім найгорш для цябе. Я супраць самой ідэі вечнага жыцця і нават супраць ідэі ягонага падаўжэння. Вечнае жыццё больш адбірае, чым дае. Вечна жывы ты будзеш толькі замінаць. Каму, напрыклад, патрэбна твая праўдзівая памяць? Гістарычная праўда ці аб'ектыўнасць розная і наўпрост залежная ад сённяшняй патрэбы. Твой жыццёвы досвід яшчэ адна бздура, бо ніхто з твайго досведу карыстаць не збіраецца. Чалавечага веку цалкам хапае на тое, каб перадаць нашчадкам усё, што маеш, нават без твайго на тое жадання. А яны, нашчадкі, занясуць усё гэта на сметнік і пачнуць жыць слушна. Гэта значыць паводле свайго, а не твайго разумення. Ім не патрэбная твая вечная прысутнасць. Уяўляю, што было б, калі б яшчэ жыў мой прапрадзед, удзельнік расейска-турэцкіх войнаў. Ну і куды ён мне са сваім досведам змагання за матухну Расею? І куды яму я са сваім досведам змагання супраць? Хаця і цікава было б час ад часу, скажам, раз на 10 гадоў, з'яўляцца на тыдзень-другі ў гэты свет без права актыўнага ўмяшання ў справы часу, на пагасціны. І калі ты не скандаліст, то магчыма, што і нашчадкі твае былі б не супраць. А яшчэ лепш з'яўляцца са сваёй невялічкай прыжыццёвай кампаніяй, чалавек 5-7. Калі б такое мог рабіць кожны, то пасля смерці і Лукашэнка змог бы наведаць гэты свет. Я нават хацеў бы з'яўляцца з ім на Беларусі ў той самы час. Я – цень паэта, і ён – цень прэзідэнта. Хіба нязручны момант рэалізаваць сваю даўнюю мару? Якую? Каб жыў вечна, сказаў бы. Гэта быў Сяржук Сокалаў Войш. Журналіст Александр Лукашук адказаў прыблізна тое самае, што і дзяўчына, якая радасна-задуменна кагосьці чакала ў прыцемках на пляцы Волі. Мы і так жывем вечна. Мы і так жывем вечна. Вечнасць ёсць катэгорыі не часу, не працягласці, а якасці і стану. Мы маем боскі інструмент, свабоду волі, праз які дасягаецца стан вечнасці. Віно, малітва, каханне, паэзія, параза і перамога – усё гэта са слоўніка вечнасці. У гэтым слоўніку абавязкова ёсць тэрмін «смерць». Без смерці вечнасць няпоўная, толькі смерць не дае вечнасці ператварыцца ў хаос і так загінуць. Вечнасць гаворыць з намі штодня. Трэба толькі не пабаяцца і адказаць ёй узаемнасцю. У адказе Александра Лукашука мне ўбачыўся прынцыповы для Беларусі момант – сувязь вечнага жыцця і свабоды. Магчыма, і сапраўды свабодны чалавек, які сам распараджаецца ўласным жыццём, жыве вечна. Праўда, тут мы непазбежна закранаем рэлігійную плоскасць і таму звярнуліся па адказ да святара айца Кастуся Пантарука. Ці я хацеў бы жыць вечна? На маю думку, гэта рытарычнае пытанне, як тое, ці хацеў бы жыць добра ці дрэнна. Аднак мушу адразу размежаваць жыццё вечнае ў рэлігійным сэнсе ад бясконца жыцця на зямлі. Для верніка, а я не магу гаварыць з іншай пазіцыі, жыццё вечнае – это збаўленне несмяротнай душы. Душа ніколі не памірае. Яна толькі будзе існаваць у стане блізкасці да Бога або ў стане адчужанасці. Жыццё вечнае для верніка – гэта запаветная мара, канчатковая мэта, узнагарода за ўсё жыццё ў целе, за тое, што зрабілася ў зямным жыцці. Як жа аб гэтым не марыць, калі верым, што зямное жыццё толькі кароткі этап, падрыхтоўка да іншага стану? Калі, аднак, гаварыць пра зямное жыццё, дык нават калі б гэта было магчымае, не магу сказаць, што хацеў бы жыць вечна. Да ўжо і так, але не вечна. Не хачу зведаць недалужную старасць, не хачу быць бездапаможны, слабы, хворы, залежны ад людзей, проста не хачу быць нікому цяжарам. Калі б нехта мне гарантаваў, што заўсёды буду малады і здаровы, дык адклікаю ўсё сказана. Але ці ж гэта магчымае? І айцец Кастусь Бандарук глядзіць на вечнае жыццё так, як мінакі з менскіх вуліц. Ён згодны жыць вечна, калі дадзена будзе вечна заставацца малады. Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-го стагоддзя. аўтар праграмы Сергей Дубавец. Смітер Бартосік у адказ на пытанне пра вечнае жыццё згадаў выпадак, калі, як той казаў, давялося зазірнуць у вочы смерці. Чамусьці альтэрнатывай вечнаму жыццю найчасцей называюць смерць. Хоць, на маю думку, смерць гэта нешта зусім іншае. Магчыма, ў процівагу вечнаму жыццю варта казаць пра жыццё нявечнае. Але паслухаем Смітера Бартосіка. Хто гэта прыдумаў, што злачынцу абавязкова павінна цягнуць на месца злачынства? Мяне чамусьці зусім не цяг. Можа, таму, што злачынства зусім і не было? Але як тады растлумачыць самому сабе, навошта я апынуўся ў дадзены момант, у дадзеным месцы, на маляўнічым беразе невялікай расійскай ракі, дзе летнім ранкам можна было ўбачыць, як пасвяцца коні на тле дзясятках цэркваў, што сваімі купаламі і званіцамі замілавана адбіваліся ў роўнай вадзе. Пакуль бабы, што жылі ў прыбярэжных пачарнелых ад веку дамах, мудрагеліста распісаных старадаўнею разьбою, не пачыналі паласкаць бялізну, як 100 і болей гадоў таму назад. Я не стамляўся ўражвацца, як так прыгожа можа замерці час у абласным цэнтры савецкай Расіі. Лепшага месца для праходжання вайсковай службы я сабе і не жадаў. Абкружаны непарушаным хараством купалоў, я мог дазволіць сабе забыцца на тыя 2 літары на маіх пагонах. Я быў проста расійскім салдатам невядомага стагоддзя на сваёй спрадвечнай расійскай зямлі, які шчасліва шпацыраваў падчас самаволак па пантонным мосце цераз раку. Але не варта аддавацца прывідным летуценням без меры. Жыццё можа нагадаць пра сябе маланкава жорстка, і прыгожыя дэкарацыі краявіду зробяцца такімі намацвальнымі і адчувальнымі, што ўспамінаў і пытанняў хопіць на ўсё астатняе жыццё. У той дзень у горадзе выпаў першы снег, у глыбіннай Расіі заўжды чаканы з незвычайнай радасцю. І сядзець у такі дзень за батальённым плотам мне ўяўлялася недаравальным ідыятызмам. Тым больш нагода для самаволкі была больш, чым шляхетная. У шпіталі сумаваў мой прыяцель па прызыву. Калі пачало змяркацца, я пераскочыў праз плот. Шпіталь знаходзіўся якраз на маім улюбённым маршруце, праз раку. Двух дзявах, што стаялі абапершыся на парэнчы, я заўважыў адразу. Больш на мосціку нікога не было. Тыя паклікалі мяне да сябе. У прачуванні прыемнага знаёмства я запусціў руку ў кішэню шыняля, гатовы паднесці дамам агеньчык запальнічкі. Але агонь не спатрэбіўся. У чорнай вадзе я заўважыў трэцюю маладіцу, якая на спіне, нібы ў безважкасці, павольна адплывала ад мосту разам з тіхай плынню. Тое, што выбару далейшага шляху ў мяне не было, я ўсвядоміў нават не без дзіцячай радасці. Шынель, кісель і боты хутка апынуліся на мокрых дошках, а сам я, памарудзіўшыся секунду, салдацікам бултыхнуўся ў чарнату. Як казалі мне пасля, з моманту майго скачка да вяртання на бераг прайшло не болей за 5 хвілін. Можа быць, але пацвярджаю, калі жыццё ў самым наўпроставым сэнсе знаходзіцца цалкам і толькі ў тваіх уласных руках, час адлічваецца не секундамі, а колькасцю уздыхаў. І не жыць мне захацелася тады доўга і вечна, а лішні раз дыхнуць, адчуць цвердзь пад нагамі. І не ад холаду прабірала жудасць, а ад таго, што я не паспею высунуць для ўздыху галаву з-пад вады, а вочы яшчэ жывыя, нічога акрамя цемры не ўбачыць. Праз гадзіну пасля здарэння, седзячы ў цяпле сярод сяброўскіх паляпванняў і тупа адыходзячыся гарэлкай, я намагаўся ізноў ды ізноў пракручваць тыя апошнія для яе 5 хвілін. І нібыта упэўніваўся, што паднацісне я разок, збяры апошнія сілы, і мы б дыхалі разам. Тады яшчэ не ўразумеўшы, што я сапраўды зрабіў усё. Усё, чаго хацелася. Не жыццё ратаваць я палез у ваду, а сябе дэманстраваць невядома каму. Тому я адштурхнув яе ад цябе амаль у злобе, пры першай жа западозранай магчымасці застацца з ёю ў гэтым непраглядзе. Вось толькі чаканы бераг аказаўся да крыўднага блізка. Я было памкнуўся назад у цемру, але яе цела ўжо накрыла вада. У той момант на мосце мог аказацца зусім не я. І, можа быць, дзяўчына засталася б жывою. Толькі лёс вырашыў не на яе карысць, але няўжо на маю. Адказ на гэтае пытанне мне яшчэ трэба будзе даць. Калі гадоў праз 10 навукоўцы прыдумаюць нарэшце вечнае жыццё, у Шмітера Бартосіка будзе вялікая перспектыва для роздумаў над рачным здарэннем. Не ведаю чаму, але мне ніяк не хочацца адмаўляцца ад вечнага жыцця. Можа быць, гэта адваротны эфект нашага недасканалага і несвабоднага існавання. Адзін скажа, што так жыць вечна – катарга, а другі, наадварот, разважае пра каласальны нявыкарыстаны патэнцыял свае краіны, нацыі, культуры і пра тое, што, каб рэалізаваць гэты патэнцыял, не хопіць і вечнага жыцця. Што да беларусаў, дык яны існуюць у такім затарможаным свеце, што самую навуку жыцця не адольваюць і на малую частку. Не паспяваюць ані пабачыць, ані зразумець, ані свет, ані сябе. І краіна гадамі топчацца на месцы. Аднак зробім з усяго сказанага выснову. Вечнае жыццё чалавека, які усведамляе сваю несвабоду і недасканаласць у несвабоднай і недасканалай дзяржаве, сапраўды інакш як пакута не выглядае. Але, можа быць, гэта і ёсць найвялікшы стымул для вызвалення і ўдасканалення свае краіны і сябе самога. Вечнае жыццё. Острая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. У перадачы бралі ўдзел Змітер Бартосік, Кастусь Бандарук, Александр Лукашук, Севярын Кляткоўскі і вядучы сённяшняй праграмы Сяржук Сокалу-Воюш. Прадзюсар у празе Сяргей Шупа. Аўтар і вядучы перадачы, галоўны рэдактар газеты «Наша Ніва» Сяргей Дубавец. Гэта была перадача Сяргея Дубаўца «Вострая брама», запіс 1998 году. Шановныя слухачы, Радыё Свабода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году. Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер зноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення. Залаты запас. Вольны універсітэт Свабоды. У нядзелю выбраныя перадачы будуць зноў гучаць у эфіры Свабоды. На хвалях радыё «Свабода» «Залаты запас» і на чарзе перадачы Сергея Бламейкі «Беларускія раздарожжы». Запіс 1998 году. «Беларускія раздарожжы». Нескарыстаныя магчымасці і магчымыя варыянты нацыянальнай гісторыі. Вядомыя падзеі ў невядомых трактоўках. Старыя і новыя героі, дарогі, па якіх мы не пайшлі. Беларускія раздарожжы. Аўтар і вядучы перадачы Сергія Бламейка. На пачатку працяг нашай гутаркі з Алесем Жлуткам пра лацінскамоўную спадчыну Беларусі. Добра, Алесь, ты вось кажаш, што сотнямі тысяч адзінак вылічаецца спадчына лацінская у Беларусі, спадчына лацінскай пісьмовасці у Беларусі, гэта значыць, што досыць распаўсюджанай была лацінская мова. Як шырока яна была распаўсюджаная ў Беларусі? Ну, яна была распаўсюджана з наступных меркаванняў. Напрыклад, я працуючы над гісторыяй лацінскай літаратуры 18-го стагоддзя, апрацаваў вопісы бібліятэк 18-го стагоддзя. І што мяне здзівіла, што бібліятэкі, якія належалі розным уладальнікам, сярод якіх былі князі, шляхта і кляштары, што на першым месцы у бібліятэчных рэестрах, у бібліятэчных вопісах па колькасці твораў былі лацінскія творы. На першым месцы. Бо больш 50% у кожнай бібліятэцы займала лацінская літаратура. Па-другое, ну, пра гэта пішуць і пазнейшыя гісторыкі, напрыклад, гэткі вядомы гісторык школы, як Харлампович, як Лукашевіч, што нельга было ўявіць на той час, ну, у перыяд 16-го да пачатку 19-го стагоддзя, адукаванага шляхціча, адукаванага магната, адукаванага клерыкала, які б не ведаў лацінскай мовы, паколькі з лацінскай мовай ён сутыкаўся на кожным кроку. І ў судзе, і на набажэнстве ў касцёле, і ў прыватным жыцці. Гэта спараджала розныя прымаўкі, напрыклад, хто не ўмее па лаціне, мусіць пасіць свінь. Альбо, напрыклад, без лаціны плаціць віны. Гэта значыць, што калі ты, не ведаючы лаціны, пойдзеш у суд, то ты мусіш плаціць за гэта, то есть грашамі разлічваць за гэтае неведанне. І гэта спараджала таксама, ну, свой асаблівы такі варыянт фальклора, я б сказаў, элітарнага фальклору, калі шляхта, клер, мніхі мішсобку распавядалі показкі на лацінскай мове альбо з ужываннем нейкіх асобных лацінскіх фразаў. Ну, напрыклад, вось у якасці прыкладу можна прывесці такую показку. Ну, як вядома, прадстаўнікі розных законаў, розных каталіцкіх ордэнаў кпілі адзін з аднаго. Вось Бернардын ішоў з езуітам, вось, і ім трэба было пераходзіць праз рэчку, праз брод. І яны кінулі лёсы, хто каго павінен несці. Ну, і выпалі лёсы несці Бернардыну. Ён узяў гэтага езуіта сабе на шыю, і пераходзячы праз гэты брод, ён запытаўся яго: «Габэс на пекуніям, ці маеш ты грошы?» Той адказаў: «Габэо». Тады гэты Бернардын, значыць, маю. Тады гэты Бернардын узяў і скінуў яго ў рэчку, кажучы пры гэтым: «Бернардынис ноно портэт габэре пекуніям», значыць, бернардынцам нельга мець грошы. І скінуў яго з сябе. Ясна. Ну і цэлы шэраг гэткіх іншых. Часта можна было ў вучнёўскім шытку нейкім знайсці, напрыклад, такое: «Liber est meus, testis et deus, eum rapiat, diabolus capiat». Значыць, кніжка гэтая мая, светка Бог, хто яе ўкрадзе, таго хай схопіць д'ябал. Ну, нешта накшталт гэта. Такім чынам, ты сцвярджаеш, я ўпершыню чую гэта, ты сцвярджаеш, што ў Беларусі існаваў лацінамоўны фальклор. Так, так. Слухай, Алесь, а напэўна, Беларусь была апошняй краінай на ўсходзе Еўропы, на якой спынялася гэтая мяжа, бо, напэўна ж, быў гэты фальклор і ў іншых краінах. Безумоўна, так. Вот цікава было параўнаць сюжэты. Таксама такое даследаванне зрабіць лацінамоўнага фальклору Беларусі на мапе Еўропы. Безумоўна, гэта было б надзвычай цікава. Ну вось, гэты фальклор, дарэчы, вельмі шмат з гэтага фальклору сабраў у сваёй кніжцы. Ну, вядома, такая прозвішча Кароль Жэра. Гэта францішканскі мніх з тэрыторыі Пінчыны. У гэтым жа плане распаўсюджання лацінскай мовы і лацінамоўнай адукацыі і антычнай традыцыі хаця б узгадаць таксама пра існаванне міфа пра перабывання Авідыя на Палесі, каля Пінска. Гэта вельмі цікавы такі сюжэт, вось, які дайшоў у беларускім фальклоры да нашага часу. Больш падрабязна пра яго гаворыць Міхал Вішнеўскі. Ён піша, што Авідый, выгнаны за любоўныя прыгоды з Рыму, жыў на тэрыторыі Палесся, бо непадалёку ад Пінска стаіць гара, якая дагэтуль называецца гара Авід. Сярод вяскоўцаў існуе легенда, што там калісьці жыў чужаземец, які прыбыў за мора. Ён меў замак, руіны якога дасюль называюць Авідавым дваром. А ў ваколіцах людзі часта знаходзяць рымскія грошы і медалі, на адным з якіх выбітыя дзве ўвенчаныя галавы з надпісам «Овідео эт Теренцио», «Авідео і Теренцио». Таісамляючы жыхароў Палеся з Авідавымі гетамі і грунтуючыся на двух арыгінальных вершах Авідая, аўтар робіць выснову, што паэт напісаў нават кніжку на гецкай мове, старажытным варыянце гаворкі беларусаў-палешукоў. Ну і прыводзяцца вытрымкі з Авідая на лацінскай мове. Хто такі Авідай, думаю, нашым слухачам не трэба тлумачыць. Это вядомы рымскі паэт эпохі Аўгуста, які напісаў знакаміты, напрыклад, такія творы, як «Метамарфозы», «Лісты з Понту», ну і цэлы шэраг іншых. Ну і, як вядома, установлена, што ўсё ж такі Авідай памёр у Томах, у горадзе Томы ў Румыніі. Але сапраўды ён жыў сярод гетаў. Пра гэта ён піша ў сваіх журботных алегіях. Мажліва, што тут ідзецца пра нейкае закансерваванае паданне. Справа ў тым, што ў свой час Ластоўскі пад псеўданімам Верашчакі апублікаваў працу, у якой ён атаясамляў паўднёвых беларусаў з гетамі і лічыў, што яны прывандравалі з тых тэрыторыяў, дзе апынуўся Авідай, на тэрыторыю Палесся. І па гэтаму, ну, можна было высунуць з вялікімі агаворкамі такую асцярожную гіпотэзу, што тут магло ісціся пра нейкае вельмі цвянае паданне яшчэ з тых часоў. Але, ну, гэта вельмі гіпатэтычна, безумоў. Алесь, а вось ўжо ў апошні, ў новыя часы, скажам, пачатку 20-го стагоддзя, адраджэнцы беларускія валодалі лацінскай мовай? Безумоўна і цудоўна, на выдатным узроўні. Варта, напрыклад, зазначыць пра перапіску. У 1925 годзе беларускага вядомага адраджэнскага дзеяча Браніслава Эпімаха Шыпілы і добрага беларускага перакладчыка Юльяна Дрэзіна. Перапіска доўжылася з лета па восень 1925 года на лацінскай мове. Адзін ліст быў напісаны таксама Браніславам Эпімахам Шыпілам на старагрэцкай мове. Лісты датычыліся перакладу Дрэзінам на беларускую мову трагедыі Сафокла «Антыгона», якая выйшла з друку ў 1926 годзе. Яны абмяркоўвалі ўсе пытанні, звязаныя з перакладам гэтай цудоўнай рэчы Сафокла. А як склаўся лёс Дрэзіна? Дрэзіна, ну, вядома тое, што ён да канца 30-х гадоў працаваў яшчэ ў Менску, а пасля патрапіў у Маскву. Далей там звесткі пра яго вельмі няпэўныя. Алесь, так, пры такім распаўсюджванні лацінскай мовы і лацінскай пісьмовасці яна непазбежна павінна была пакінуць уплыў, свой след у мове беларускай, так? Безумоўна. І калі ўзяць гістарычны слоўнік беларускай мовы, разгарнуць яго на любой старонцы, то абавязкова наткнешся на некалькі слоў лацінскага паходжання. Слоўнік старабеларускай мовы, ён літаральна насычаны лацінізмамі. Такім чынам, наколькі я разумею, это актуальная задача вывучэння лацінскай мовы і сёння. У нас яна слаба выкладаецца, праз гэта мы і патрыстыку кепска ведаем, і цэлы кавалак сваёй беларускай лацінамоўнай культуры. Безумоўна. Ну а зараз коротко падсумуем сказанае Алесем Жлудкам. Лацінская мова – гэта частка культуры Европы. Яна моцна паўплывала на еўрапейскія мовы. Сюжэты і жанры рымскай літаратуры сталіся крыніцаю для еўрапейскіх літаратураў. Лаціна, сказаў Алесь Жлудка, пакінула свой след нават у псіхалогіі еўрапейцаў. Цікава, што калі сама рымская літаратура на лацінскай мове існавала толькі 8 стагоддзяў, дык лацінская літаратура Еўропы стваралася аж да 19 стагоддзя, это значыць 12 стагоддзяў. Але Жлудка сказаў, што паводле дадзеных археалогіі лаціна з'явілася ў Беларусі ўжо ў 10 стагоддзі. Існуюць таксама доказы таго, што ўжо ў 10 і пачатку 11 стагоддзяў у Беларусі прапаведавалі каталіцкія місіянеры, якія таксама неслі да нас лаціну. Жлудка тут у прыватнасці спаслаўся на вядомую сагу пра хрост, з якой вынікае факт знаходжання ў Беларусі Торнвальда. Лацінская культура Беларусі дала Еўропе некалькі магутных постацяў. Творы Мацея Казіміра Сарбеўскага, празванага ў сваім часе хрысціянскім Гарацыем, вывучаліся ў 17 стагоддзі ва ўсіх еўрапейскіх універсітэтах. Саламон Рысінскі здолеў прачытаць шэраг цяжкіх лацінскіх і грэцкіх тэкстаў, і ягонае прачытанне было прынятае еўрапейскай філалогіяй. А Францішак Князнін, сказаў Алесь Жлудка, стаўся адзіным паэтам-сентыменталістам, які ў канцы 18 стагоддзя пісаў на лаціне. Адным з важнейшых фактаў, калі гаворка ідзе аб лацінскай культуры Беларусі, з'яўляецца колькасць пакінутых ёю твораў і дакументаў. Лік тут ідзе на многія сотні тысячаў адзінак. Гэта цэлае мора лацінскіх тэкстаў дзяржаўнага, службовага, побытавага, вучэбнага і, самае галоўнае, мастацкага характару. Алесь Жлудка зараз працуе над гісторыяй лацінскай літаратуры Беларусі, і ў межах гэтага даследавання ён напрацаваў вопісы беларускіх бібліятэкаў 18 стагоддзя. У кожнай бібліятэцы колькасць лацінскамоўных твораў перавышае 50%. Гэта амаль цалкам неапрацаваная беларуская культурная спадчына. І яшчэ адна цікавая рэч – гэта беларускі лацінскамоўны фальклор. Аказваецца, існаваў у нас і такі. Яго нават збіралі і выдавалі кніжкамі, напрыклад, Кароль Жэра, манах-францішканец з Піншчыны. Прычым гэта якраз тое, што прынята называць гарадскім і шляхецкім фальклорам. Цікава было б неяк сістэматызаваць і выдаць беларускі лацінскі фальклор, а таксама параўнаць яго з аналагічнымі з'явамі іншых краінаў Еўропы. І тут мы ізноў выходзім на праблему элітарнага ў беларускай культуры і элітаў у самой Беларусі. Праблема ўспрыняцця сённяшняй беларускай культуры лацінскамоўнай спадчыны важная менавіта таму, што даводзіць паўнавартаснасць культуры Беларусі ўсім, хто ў гэтым сумняецца. Цяжка будзе расейцам давесці, што вулічныя дыспуты на лаціне вялі ў беларускіх местах толькі прышлыя палякі-акупанты. І немагчыма абвергнуць таго факту, што некалькі стагоддзяў у беларускіх школах выкладалася лаціна і на ёй выкладаліся іншыя прадметы. Беларуская лацінскамоўная літаратура яшчэ толькі пачынае перакладацца на беларускую, але ўжо на прыкладзе Мікола Гусоўскага можна меркаваць, якія эпічныя рэчы яна ў сабе хавае. Некалі ў 70-х-80-х годах у Менску, у БДУ і іншых інстытутах існавалі групы студэнтаў, пераважна менскага, але часам і правінцыйнае паходжанне, якія вельмі цягнуліся да высокага ў мастацтве і літаратуры. Яны ўшчэнт не бачылі нічога такога ў культуры беларускай, і таму пачыналі патроху наязджаць у Маскву, заводзіць там знаёмствы. Натуральна, што і чыталі яны пераважна расійскіх аўтараў 19-га і пачатку 20-га стагоддзя. Некаторыя з іх патрапілі ў Маскве і Ленінградзе уладкавацца, а астатнія ператварыліся ў трывіяльных зацятых ворагаў беларушчыны. І толькі невялікая іх частка ўспрыняла ідэі беларускага адраджэння. Няма сумневу, што каб беларуская лацінская спадчына тады была б хоць часткова засвоеная і адаптаваная нашай культурай і школай, дык колькасць тых уцекачоў была б значна меншую. Інак бы і мы ставіліся да сябе, бо тут ізноў жа важна, што лаціна была мовою асвечаных слаёў Беларусі, а не сялянства. Таму і творы, напісаныя ў Беларусі на ёй, маюць троху іншую сістэму каштоўнасцяў. Магчыма, якраз іх маглі б успрыняць гарадскія субэліты Беларусі. Выглядае, што і зараз яшчэ не позна. Кожны год тысячы дзяцей ідуць у школу і тысячы яе заканчваюць. Штогод у Беларусі адначасова вучацца дзясяткі тысячаў студэнтаў. Гэта якраз тыя, хто здольны, пачуўшы пра гэтую нашую спадчыну і пазнаёміўшыся з ёй, з гонарам падумаць пра сваю радзіму і вышэй узняць галаву. Сергей Абламейка, Прага. На хвалях радио «Свобода. Золотый запас» передача Сергея Бламейки «Белорусские раздорожжи». Запись 1998 году. Белорусские раздорожжи. Нескарыстаныя магчымасці і магчымыя варыянты нацыянальнай гісторыі, вядомыя падзеі ў невядомых трактоўках, старыя і новыя героі, дарогі, па якіх мы не пайшлі. Беларускія раздарожжы, аўтар і вядучы перадачы Сергія Бламейка. Што мы сёння ведаем пра старую беларускую літаратуру? Я б сказаў, што няшмат. Ведаем, што была такая, што пісалі тады на тагачаснай беларускай і на іншых мовах, што была яна не надта развітая, што не дала свету ані Петраркі, ані Сервантеса, ані Шэкспіра. Нешта чулі пра старыя хронікі, пра перакладныя рыцарскія раманы 15-го стагоддзя, пра біблію з карыны, пра росквіт паэзіі ў 16-м і пачатку 17-го стагоддзяў, пра палымяную публіцыстыку беларускіх палемістаў і пра шматлікія дыярыушы. Нешта чулі, але амаль ніхто нічога не чытаў. У школе гэтага ані старэйшыя пакаленні, ані маладзейшыя не праходзілі. На паліцах беларускіх кніжных аматараў стаяць не зборнікі вершаў Рымшы ці Сарбеўскага, але там і Пушкіна, Брюлова і Цветаевай. У лепшым выпадку там ёсць кнігі Купалы, Коласа і Караткевіча. Палітычныя і гістарычныя перадумовы такой сітуацыі вядомыя. Гэта 200-гадовы нацыянальны палон, і як вынік яго неразвітасць гуманітарнай сферы. Але не толькі. Выдайце сёння поўны збор вершаў нашых паэтаў 16-17 стагоддзяў. Ці шмат людзей здолеюць яго прачытаць? А яшчэ менш, думаю, здолеюць ацаніць мастацкія вартасці гэтых твораў. Прычына гэтага – немалая адлегласць паміж старой беларускай мовай і новай, па-першае, і шматмоўнасць нашай тагачаснай літаратуры, па-другое. І першае і другое не вылучаюць нас моцна ў Еўропе. Тут мы не адзіныя. Але іншыя народы гэты шлях прайшлі. Яны ўжо выдалі і пераклалі асноўнае са сваёй старой літаратуры. А некаторым дык і ўвогуле пераклады не былі патрэбныя. Ну а ў нас гэта ўсё яшчэ наперадзе. І нам, дарэчы, ўсё яшчэ замінаюць гэта рабіць. Але тое сёе ўсё ж робіцца. Для гутаркі ў раздарожжах я запрасіў сёння аднаго з тых, хто аддае гэтай справе цэлы свой час. Што праўда, зараз у Беларусі яго імя троху недарэчна згадваецца ў іншым кантэксце. Гэта вядомы беларускі навуковец Іван Саверчанка, аўтар 5 кніжак і шэрагу калектыўных манаграфіяў і падручнікаў. Зараз ён, скончыўшы сваю 6-ю кнігу пра кніжную пісьмовую культуру старой Беларусі, сеў за 7-ю кнігу перакладаў са старой беларускай літаратуры. Першае пытанне, якое я задаў Івану, датычылася асаблівасцяў ягонага падыходу да старой беларускай літаратуры. Мае даследаванне, гэта універсальнае даследаванне, даследаванне універсальнага тыпа з выкарыстаннем розных методык, крыніцазнаўчых, тэксталагічных, гісторыка-літаратурных, тэарэтычных. Фактычна мне даводзіцца ўжываць менавіта універсальны падыход да даследавання старабеларускага пісьменства. На гэтым шляху ў часе гэтай працы былі і лічу адкрыцці. Скажам, мной быў знойдзены унікальны адзіны экземпляр рэдкага нашага пісьменніка, таленавітага пісьменніка Іпата Пацея, ягоны белітразаваны твор «Справядлівае апісанне Берасцейскага сабора». Гэты помнік захаваўся выключна, перадрукаваны тэкст захаваўся ў адным паасобніку. Я зрабіў з яго фотакопію і на працягу фактычна паўгода я працаваў над яго тэксталагічнай рэканструкцыяй. Цяпер мы маем яго камп'ютарны варыянт, электронную версію і раздрукоўку на камп'ютар. На падставе гэтай тэксталагічнай апрацоўкі зроблены пераклад. І я думаю, чытачы з ахвотай прачытаюць гэты рэдкі літаратурны твор історичний твір, який ми вертаємо нашому читачу. Справа тим, що багато твори старобілоруської письменства на нашій старій мові зникли безслідно. Скажемо, твори Симона Будного «Оправдання грішного чоловіка перед Богом», ліпші твори «Мілітія Сматрицька», його «Тренес» на старобілоруській мові. Не ведаємо ми так само і твори, некоторих творів на старобілоруській мові Сильвестра Косова, талановитого письменника. Одним словом, реєстр страчених книг на нашій старій мові вельми великий, він вимирається некількими десятками текстів. Ось, фактично, ти підрихтував, я ведаю, працю по книжній письмовій культурі Білорусі 16-17 стагоддзяў. Як би ти схарактеризував цілий масив гэтай творчості, і як Білорусь от виступає тут у порівнянні з своїми сусідами? Як ми глядимося між наших сусідів? Годно, достойно? Які особливості гэтай культури Білорусі ти б назвав? Могу сказати, що, справді, коли я 5 год я працював над такою працею, як книжно-письмовая культура Беларуси, это монографичное доследование, где взяты такие ракурсы доследования. Идейная борьба, борьба идей у нашей культуры адрачения у период Ренессансу и Барокко. Вот это доследование показало, насколько все же таки был колоссальный интеллектуальный потенциал у наших предков, насколько были глубокими философские распрацовки, навод политологичные распрацовки, навод утологичные думцы были великолоссальные напрацовки. Ну, например, могу сказать, что разглядается борьба идей вокруг унии, Люблинской унии, там политологичная плынь, вокруг Берестейской церковной унии разные подходы, подход протестантов, подход униятской традиции, подход православных, причем при этом я назираю, как до этого ставились у Европы, у России, у інших краинах, соседних краинах. Одним словом, могу сказать, что Беларусь завсёды, ну, принамщи, у эпоху Ренессанса и эпоху Барокко у Беларуси, ну, існувала надзвичай высокий градус интеллектуальной напруги. Ось, это сутыкнение разных идей, подходов спораджало литературу экспрессивную, литературу высокомастатскую. Махчима, что это вылучшает нашу культуру, она не одноплановая, она разноузровневая, шматмасштабная, скажем, в сравнении с московской тогочасной культурой. Она одностайная, преважно однолинейная, дискуссии, когда ведутся, то они вельми неистотные в литературе, и она больше такая минорная. Наша литература, наше письменство, оно экспрессивное, оно живое, и оно шукает опирище в сусветной культуре. Наши авторы звертаются до античности, до византийской культуры, до испанской, немецкой, ангельской культуры. Наши письменники, Матей Сарбевский, Петр Скарга, целая группа униатских письменников, Ипат Патей, Кирилл Транквилион Ставровецкий, наивыдатнейший проповедник, до речи не вернутый еще по-соправдному в нашу культуру. И он автор выдатных таких творов, как «Зерцало богословия», где впершиню выклал целую натурфилософскую доктрину, автор выдатного сборника вершов, вершеванных творов. Навод могу сказать, что недавно один из следчиков немецких оборонил докторскую диссертацию по творчести Кирилла Транквилиона Ставровецкого. Конечно, бо вони ведають значення гэтага аўтара старабеларускай культуры, яго месца ў сусветнай культуры. На жаль, нашы спецыялісты, нават людзі, гісторыкі, якія працуюць у сферы гуманітарных даследаванняў, ну, недаацэньваюць альбо проста нават не ведаюць гэта імя ў той час, як творчасць Кирыла Транквіліона Ставравецка шырока даследуецца ў Німеччыне, выкладаецца студэнтам філалагічных факультэтаў у Мюнстэрскім і Боннскім універсітэтах. Ну, а вось ведаю, што ты зараз сам займаешся перакладамі, перакладаеш творы старажытнай беларускай літаратуры на сучасную беларускую мову, і гэта будзе твая сёмая кніжка. Што цябе там уражвае? На што ты можаш звярнуць увагу як даследчык? Я могу тебе сказать, что особливо я был удивлен, и сам был удивлен после многих годов исследования литературы, что я по-соправдному открыл для себя Афанасия Филипповича. Лучше тем, что я неяк недооценивал его литературное майстерство, и мучить только из-за того, что мне не дуже подобались его громадские погляды, социальные погляды, особливо ориентация на Москву. Коли ж я почав його перекладати на сучасну білоруську мову, то я побачив, якою багаття мастацьких фарбів, видатніші рідкі епітети, зовсім неповторні метафори, народні примовки, нечекані стильові фігури, риторичні фігури. Одним словом, я просто відкрив для себе цього письменника як майстра слова. І тепер, коли раніше я говорив, що, а може його і не варто включати, скажімо, у курси для студентів по історії старожитної білоруської літератури або у академічну історію, то тепер я абсолютно переконаний у адворотному, що це майстер слова, видатний письменник. Ну, відомо, можна згаджатися чи не згаджатися тепер праз некілька сот годів з його поглядами, це навіть інша справа. Ну, словом, Афанасій Філіпович для мене відкрився як видатний письменник, блискучий майстер стилю. А пошли моє питання... Гэта што да атрыбутацыі твораў? Мне здаецца, што гэта праблема, бо вось ты бярэш увесь масіў нашай літаратуры, нашых твораў 16-17 стагоддзя, але сёння тут, здаецца, існуе праблема. З аднаго боку, нашыя, я маю на ўвазе, на старажытна-беларускай мове, творы присвоюють і інші народи, скажемо, українці, і можуть литовіси, які сьогодні нашу мову, правда, називають канцелярською мовою Великого князя Литовського. А з другого боку, наша література сама тоді була шматмовною. Ось коротко, Кілянська, про проблему атрибутації творів. Это, правда, проблема культурологичной атрибуции, одна из складнейших проблем медиевистики. И тут важно все-таки подходить тонким инструментарием, тонкими методиками, глубоким анализом всей совокупности фактов. Ну, наперше мы включаем у корпус наших белорусских помников письменства три творы, которые написаны на старобелорусской мове. Навод, коли они выдадены, скажем, у Кракове, альбо у Львове, и у Чернигове, как, например, творы Кирилла Транквиллиона Ставровец. Скажем, пояснейше находим згадки у московских письменников, которые писали, что они переклали эти творы с белороссийского на великорусский язык. А прича того, наши письменники користались церковнославянской мовой. Видимо, это связано с тем, что церковнославянская мова имела широкий ужиток у богослужбовой церковной практики. И, видимо, нельзя просто уявить середневечного письменника или середневечного одукованного человека, который не володал латиной. Фактично, все одукованные люди на нашей земле володали латиной. Отсюль колоссальный, огромнейший корпус, который умирается сотнями тысяч текстовых одинок, написано на латинской мове. Тут и литературные творы разных жанров, родов, видов. Тут и колоссальный корпус деловых папер, юридичных документов. Латина была универсальной мовой всей европейской культуры. Это фактично был один из инструментов знаходжения нашей культуры, нашего народа у поле европейскости. Вот, приналежности до Европы. Латина была рысой приналежности до межземноморской европейской культуры. Вось такія думкі Івана Саверчэнкі аб старой беларускай літаратуры. Вядома, некаторыя з іх могуць быць суб'ектыўнымі, але я ўсё ж хацеў бы засяродзіць вашу ўвагу на некаторых з іх. Адной з галоўнейшых якасцяў, якая адрознівае нашую старую літаратуру ад іншых, Іван Саверчэнка назваў інтэлектуалізм. Інтэлектуалізм нават часам на шкоду мастацкасці што да выбару формаў і тэмаў. Менавіта таму Іван Саверчэнка кажа, што найбольшыя эстэтычныя дасягненні нашая старая літаратура мае ў публіцыстыцы, палеміцы і нават эпісталаграфіі, альбо, папросту кажучы, ў жанры лістоў. Іх нашыя продкі пісалі ахвотна, шмат, і якія тады часта публікаваліся і рабіліся фактамі грамадскага і літаратурнага жыцця. У той частцы гутаркі, якая засталася па-за эфірам, Іван Саверчэнка заўважыў, што старая беларуская літаратура мела зусім іншыя прынцыпы пабудовы фразы, зусім іншую стылістыку, якая сёння для нас застаецца таямніцай. Гэта адна з прычынаў таго, што мы ўсё яшчэ не маем корпусу перакладаў са старабеларускай мовы. Апрача таго, нягледзячы на відавочную зразумеласць сённяшнім беларусам нашай старой мовы, Іван Саверчэнка пацвердзіў патрэбу такіх перакладаў, прызнаўшыся, што нават сам па-сапраўднаму адчуў майстэрства, эстэтычны і інтэлектуальны блеск нашых старых пісьменнікаў, толькі пачаўшы іх перакладаць. Цікавыя рэчы прагучалі, і калі гаворка ішла аб шматмоўнасці нашай літаратуры. Тое, што нашыя аўтары пісалі па-старабеларуску, царкоўнаславянску, па-старапольску і на лаціне, рэч вядомая. Малавядомым здаецца ёсць тое, што, як сказаў Іван Саверченка, колькасць беларускіх тэкставых адзінак на лаціне вымяраецца сотнямі тысячаў. Апрача таго, аказваецца, нашыя навукоўцы знаходзяць беларускія творы і на старой расейскай, тагачаснай маскоўскай мове, на якую яны былі перакладзеныя з нашай. Зараз мы ўзнаўляем сваё ў адваротных перакладах з расейскай. Міжволі напрошваюцца асацыяцыі. Некалі Беларусь была крыніцай і донарам культуры для расейцаў, а зараз вяртае сабе захаванае там. Магчыма, і без асаблівага жадання колішняга рэцыпіента. Сергей Бламейка, Прага. Гэта была перадача Сергея Бламейкі «Беларускія раздарожжы». Запіс 1998 году. Свабода нон-стоп. Аператыўна. Дакладна. Змястоўна. Коратка. Па-беларуску. З вашым удзелам. Ад 6 да 8 раніцы. Ад 6 вечара да поўначы ў эфіры. Заўсёды ў інтэрнэце. Свабода.орг. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткай хвалі 49 метраў. Частоты 5930 і 6105 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».